Alak suresi Mekke'de indirilmiş olup 19 ayettir. Bu kelime yapışkan, asılıp tutunan şey demek olup bundan maksat insanın ana rahminin cidarına yapışan döllenmiş bir hücreden yaratıldığını hatırlatmaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı rahim cidarına yapışan bir hücreden yaratan, oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir. Hayır, Rabbinin bunca nimetlerine rağmen, kâfir insan, kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar. Ama dönüş, elbette Rabbinedir. Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye, ne dersin? O hidayette olsa ve Allah'ı sayıp, ona karşı gelmemeyi tavsiye etse, ne iyi olurdu? Ne dersin? O kul, dini yalan saysa ve haktan yüz çevirse iyi mi olurdu? O bilmiyor mu ki Allah, olan biten her şeyi görür? Hayır, hayır. Olmaz böyle şey. Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup, cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz. İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın. Biz de zebanileri çağırırız. Hayır, ona boyun eğme. Rabbine secde et, ona yaklaş.